ये आंखों में सपने भर लिए, आगे ही आगे बस चल दिए। चल पड़े हम क्या ठिकाना सोचा नहीं, मंजिल पता है रास्ता कहाँ सोचा नहीं। रास्ता का